เดินพอสมควรมันมืดแล้วเดินต่อไปก็ไม่เห็นจะเหยียบงูยังเขี้ยวคอพอนั่งม้วนขาลงนั่นนะยังไม่นั่งเสร็จเลยอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นอากาลิโกมันไม่เลือกการม้วนขาขึ้นมาจิตมันตึ๊บเข้าไปทีเดียวเลยเงียบความคิดวุ่นวายเจ็บปวดรั่วร้าวมันหายไปไหนไม่รู้ทีเดียวมืออื่นเศร้าพรุ่งนี้เช้าแป๊บเดียวได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงนกร้องลืมตาขึ้นมามันสว่างเป็นวันใหม่ไปนั่นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าย่อมได้รับสิ่งที่ได้โดยยากบุคคลผู้ที่พอใจกระทำความภาคเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนภาวนายะประมติมโนมีจิตพอใจอยู่ในความภาวนานั้นรัตติญจะทิวาจะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุลพังวาปิรภติย่อมได้รับสิ่งที่ได้โดยยากในขณะที่ยากยากนั้นก็จะได้ไม่ต้องไปรอคอยมันเลยว่าเมื่อไรมันจะสงบไม่ต้องไปรอคอยมันเลยว่าเมื่อไรมันจะหายปวดทำไปเลยเวลามันจะเป็นมันเป็นไอ้ของมันเองอากาลิโกมันไม่เลือกเราก็เลยมาคิดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่เลือกคำว่าอากาลิโกให้ผลได้ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการแต่ก่อนก็สวดอยู่เปล่าเปล่าเปล่าเอามาท่องเป็นบทเพลงผมสวดสิ่งเหล่านี้ผมสวดมาตั้งแต่เป็นฮิปปี้ผมร้องมาได้อยู่ในใจผมนี่แต่ผมไม่เข้าใจแต่ว่ามันให้ผลได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการอย่างไรพอจะเข้าใจได้ว่าปฏิบัติได้ไม่จำกัดการนี่พอเข้าใจอย่าเฮ็ดย่ำได้ก็เฮ็ดได้หลดมึงมีไผห้ามแต่ว่าให้ผลได้ไม่จำกัดการนี้เราไม่เข้าใจแต่พอมาถึงพลึบในขณะที่กำลังเจ็บปวดทั่วร่างกำลังขี้เกียจอยู่ตรงนี้ก็จึงรู้ว่าโอ้มันให้ผลได้แม้กระทั่งในขณะที่ขี้เกียจอยู่ในขณะที่เจ็บปวดรั่วร้าวอยู่พอเห็นนั้นคิดว่าทุกๆคนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ในระบบแห่งการฝึกฝนอบรมเนี่ยฝึกกายพระวิตกายกินพอดีนั่งพอดีนอนพอดีเดินพอดีฝึกศีลในขณะที่เราฝึกอยู่ในหมู่ในคณะเนี่ยเป็นระบบระเบียบกับเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นศีลเป็นส่วนที่ทำให้สังคมงดงามและก็เป็นการดูดดึงแวดล้อมเป็นปัจจัยแก่หมู่แก่คณะเพื่อนก็อาศัยเราเราก็อาศัยเพื่อนเหมือนต้นไม้อาศัยกันในป่านี่ต้นไม้ที่เราอยู่นี่ใครไปใส่ปุ๋ยให้มันทำไมมันงามมันเป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันเองต้นใหญ่เป็นร่มเงาให้ต้นเล็กต้นเล็กเป็นร่มเงาให้หน้าดินต้นใหญ่ก็เลยดุลยภาพแห่งชีวิตสมดุลกันในวัดวาอารามในสังคมผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นปุ๋ยให้แก่จิตใจซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันเป็นภาวิตศีลอบรมศีลไปในตัวเสร็จภาวิตจิตอบรมจิตทีนี้มาถึงขั้นมันคุ้นเคยในการนั่งลงไปเนี่ยฝึกเข้านานๆเข้ามันคุ้นเคยนั่งปั๊บไม่ทันไรมันก็สงบปวดขาก็ไม่ทันปวดคอปวดหลังปวดเอวไม่ทันสงบก็หลับบางคนนอนก็ไม่หลับเห็นไหมล่ะนอนทั้งคืนไม่หลับกัดกุ้มด้วยเรื่องของอดีตด้วยเรื่องของอนาคตปุ่นวายแต่ทำไมพวกนี้นั่งเฉยๆมันหลับขันนอนแห่งสิบหลับเก่งกว่านี่ป่ะเนี่ยขนาดนั่งซื่อๆกันยังหลับตะเว้นขึ้นอีกสิบหน่วยก็สิหลับอยู่ได้เนี่ยที่เก่งไปกว่านั้นอาจจะเดินหลับได้นะเนี่ยต่อไปคงแกได้เห็นคนเดินหลับให้ดูนะนั่งหลับเก่งพอมาถึงนั่งหลับได้มีวิหารธรรมแล้วทำอย่างไรจักนั่งแล้วไม่หลับตรงนี้ต้องมาฝึกจิตอีกอภิปโมทายังจิตตังกระทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่อัสสาสะปัสสาสะอัสสะปัสสะ อัสสาสะปัสสาสะหายใจเข้าหายใจออกที่เราสวดอภิโมระหังจิตตังอัสสะปัสสะสามีติสิกขติภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่แล้วหายใจออกหายใจเข้าตรงนี้สำคัญนะอย่าหลับนะช่วยฟังให้ดีๆมันสว่างเฮ็ดจังไหนมันจะปราโมทย์มันจะสดชื่นจ่มใสมันทำได้นะแต่จะพยายามบ้างหรือไม่ฟังบ้างหรือไม่เมื่อนั่งหลับไปแล้วมันก็เลยแซ่บเพียงแค่นั่งหลับเท่านั้นเองอร่อยโอ้ยตีลงมาโหลดละครั้งเนี่ยสำคัญเลยกับตีละครั้งใหญ่บนนอนลุกขึ้นไปนั่งหลับก็นะมันเก่งกว่าหันในแม่บาทเนี่ยนั่งอย่างไรที่มันจะสดชื่นทำให้สดชื่นก็ได้จะรู้สึกว่าโอ้มันแจ้งเร็วเหลือเกินมันสว่างโอ้ยตีสองสมาแจ้งไว้แต่กูมาเสียดายเท่เพราะว่าเราจะต้องพบกับคนอื่นอีกจำนวนมากถ้าอย่างผมเนี่ยผมเสียดายนะแจ้งมาแล้วไม่ใช่เวลาของตนเองซะแล้วเดี๋ยวแขกจะไปเดี๋ยวไทยจะมาบอกอยากเห็นหน้าคนเนี่ยก็ได้เห็นบัตรเนี่ยพวกท่านทั้งหลายผมมีผู้ใดมาหาบัตรใดดอกบอกอยากไปเด้อโอ้ยไปโพดในท่อนไปเทศนู่นมนฮอดปีฮือเลยเด้เนี่ยมันไม่เป็นเวลาของตนเองซะแล้วในเวลากลางวันในเวลากลางคืนลุกมานะมีความสุขมากเสียดายว่ามันจะสว่างแล้วคนอื่นจะมาแย่งไปแล้วแต่พวกเราบางคืนนั่นแจ้งตายไม่ได้เนาะวจิวาเดี๋ยวเนาะผมพอแจ้งไว้เนาะเสียดายเด้ทำอย่างไรเนี่ยทำให้มันสดชื่นแจ่มใสเนี่ยหายใจอย่างไรมันจะไม่หลับตรงนี้จัดการกับลมนะเวทนาทั้งหมดอยู่ในลมหายใจเวทนายะตาลาหังภิกขเวเอตระอัสสาสัพปัสสาสังมนสิการังสาธุกังนี่คำพูดพระพุทธเจ้านะภิกษุทั้งหลายเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายคือการกระทำให้ดีๆในใจไว้ให้ดีๆซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละง่วงนอนหลับไปหลับมันก็มีเวทนาอันหนึ่งตื่นขึ้นมามีการปวดคอปวดหลังปวดเอวถ้าหลับมีความสุขมันก็เป็นสุขเวทนาถ้ามีความทุกข์มันเป็นทุกขเวทนาถ้ามันเฉยๆมันก็เป็นอทุกขมทุกขเวทนาถ้าให้มันสดชื่นให้มันปราโมทย์ขึ้นมามันจะเป็นสุขเวทนาอีกแบบนึงจัดการกับลมลองนะพรุ่งนี้เอาใหม่นะเอ๊นั่งหลับนี่จะหายใจยังไงโว้ยมันจึงจะไม่หลับโว้ยจะสร้างเวทนาใหม่คือความสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาให้มันเป็นสุขเวทนาอย่างไรยืดตัวขึ้นหายใจเข้าไปลึกลึกแล้วก็หยุดไม่หยุดมันใจสิขาดตายมันสิหลับอยู่บ่เดี๋ยวนี้โอ้ยจะเป็นปึกมันหยุดลมหายใจไว้ทีนี้ก็ดันดันค่อยๆดันลงไปส่งจิตกระแสจิตตามลงไปตรงไหนมันปวดตรงไหนมันร้าวเต็มที่อย่าเพิ่งให้มันออกมันสิรับอยู่บ่ใจสิขาดตายอยู่ป่านนั้นโดนเติบสักพักหายใจเข้านิดหนึ่งปล่อยออกไปเบาๆไม่ต้องปล่อยออกไปทีแรงถ้าปล่อยไปทีเดียวมันจะดังกวนคนอื่นถ้าเราหายใจเข้าไปลึกๆเราหยุดจะให้มันออกหายใจเข้าไปข้างในอีกซะก่อนตั้งท่าให้มันซะก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาอย่างนิ่มๆดีมันจะสบายมันจะโล่งมันจะโถไปหมดเลยออกไปแล้วเข้ามาอีกหยุดไปอีกแล้วก็ค่อยๆดันดีๆแล้วก็หายใจเข้านิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาทีนี้ปล่อยออกไปแล้วอยากให้มันเข้าถ้ามันยังอยากจะหลับอยากให้มันเข้ามันสิหลับอยู่บ่อันบ่ได้มีลมหายใจในท้องจักหน่อยนะ พอมันใจจะขาดหายใจเข้านิดหนึ่งเลยยกความรู้สึกไว้ส่วนบนตั้งแต่อกขึ้นมาข้างบนหอบขึ้นมาข้างบนนี่เลยหยุดจึ๊กเอาไว้ไม่ให้มันเข้านิดเดียวได้จะรู้ว่าลมนี่มันจะเข้ามันเข้าเองมันได้ตามขุมขนตามอะไรถ้าเราหายใจเข้าลึกๆหยุดเพ่งจิตลงไปตรงอาการหยุดมันหยุดด้วยกันทั้งลมหายใจหยุดด้วยกันทั้งจิตความคิดอะไรต่างๆมันหยุดมันล็อกตัวไปหมดเลยมาถึงช่วงนี้ลมที่เราไม่ให้มันออกนะมันจะออกของมันเองต่อมานี่จะรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายเอ๊ะมันก็แจ้งไว้ถนนเนี่ยมันเสียดายแท้ๆมวนสำนะเพลินนะเป็นกีฬาฌานกีฬาเล่นอยู่ในอาการเพ่งสนุกสนานจะทำจิตอย่างไรสมาทังจิตตังกระทำจิตให้ตั้งมั่นอภิโมทยังจิตตังกระทำจิตให้ปราโมทให้จำใสวิโมยยังจิตตังกระทำจิตให้ปล่อยทีนี้เมื่อมันปราโมทมันจำใสมันเบิกบานแล้วลองปล่อยมันสิเราเป็นผู้ปล่อยจิตอยู่ปล่อยมันไปมันจะเข้ามันจะออกอารมณ์ยังไงดูมันจะไปไหนมันก็จะเฉยมันจะตึงสติสัมปชัญญะสมาธิควบคุมกันอยู่เฉยเลยปล่อยแล้วก็อยู่เฉยๆไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการตึงอะไรพอเพ่งนิดเดียวแตกซ่าเบาวิวตรงนี้ร่างกายเนี่ยมันเบาจิ๊บมันบางๆเสียงคนไอเสียงไก่ขันเสียงนกยูงกระเวาร้องเหมือนมันกระแทกไปทางกายนี่ทะลุปุโป่งไปหมดมันผ่านไปทุกขุมขนเอาอะไรมาง่วงเหงาหาวนอนฮะโอ้ยรู้จักเหตุจากไหนจังนอนได้ก็ดอกกระเทียมอะไรข้ามาถึงตรงนี้มันจะรู้สึกว่าจะนอนอย่างไรเนี่ยฮะนาทีเดียวมันก็อิ่มมาถึงอย่างนี้ถ้าทำเป็นอาทีนี้ปล่อยให้มันหลับดูสินี่มันเพียงแค่นาทีเดียวก็เป็นมันก็อิ่มมันหลับในความตื่นมันตื่นในความหลับดูสิมันตรงกันข้ามพอเราเนี่ยตื่นมันก็แล้วอันนี้มันจะหลับยังไงมันตื่นท่วมหลับตรงนี้ต้องฝึกเรียกว่าภาวิตจิตอบรมจิตพัฒนาจิตไม่ใช่ต้องอยู่อย่างเก่าอย่างเก่าเรื่อยไปผู้ที่ยังนั่งหลับไม่เป็นฝึกเสียให้มันนั่งหลับเป็นต้องอดต้องทนไปจนมันเลยปวดเลยร้าวอะไรไปหมดฝากปวดไปนี่มันหยังนี่วะฉันถามเจ้าของเนี่ยมันสิตายอยู่บอกวะฉันผมนี่มันขาหักแล้วมันนั่งนานไม่ได้สมัยก่อนนั่งแล้วมันจะพลิกดิฉันพอหาหน้าที่จะเอาอีกแล้วโอ้ยมันบ่ได้เห็นหยังตัวกูเนี่ยมันนั่งพลิกอยู่ซื่อๆตัวหยังถามตนเองว่าพลิกไปนี้จะทำอะไรต่อไปถ้ามันปวดอีกพลิกอีกมันว่ะพลิกอีกเลยจะพลิกอีกมันหงอยมันเห็นอย่างด้วยนี่มันนั่งพลิกอยู่นี่ถ้าอย่างนั้นคอยพลิกทีเดียวเลยให้มันตายไปเลยเนี่ยเลยไปนี่จะเป็นอะไรฝากปวดไปนี่จะเป็นอะไรนานๆเข้ามันเลยปวดไปมันก็มึนชาไปหายไปไม่เห็นมันตายเอามาก็สบายนึกถึงพระอริยเจ้าที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันนะท่านเข้านิโรธสมาบัติไม่ใช่เพียงนั่งอย่างเดียวไม่หายใจด้วยกายสังขารดับลมอาสาสะปัสสาสะอันเป็นเครื่องปรุงกายสังขารดับมีแต่ลมในท้องลมในไส้วาโยธาภายในที่อาศัยกันอยู่ในมหาภูตรูปค่อยๆละลายออกไปทุกอณูตัวยังอุ่นอยู่ไปถึง7วันแล้วเนี่ยตัวมันจะเย็นลงมากแล้วถ้าเลยกว่านั้นธาตุทั้งหลายมันละลายออกไปเพราะนั้นท่านอยู่ของท่าน7วันท่านก็ออกมาไม่ให้เลยไปนั่นคืออนุเคราะห์ธาตุอันนี้อยู่ไม่ใช่ว่ามันจะตายเลยแต่มันจะสูญเสียสมรรถภาพนะลมหายใจดับความคิดวิตกวิจารดับไม่มีความคิดที่จะเอามาพูดอะไรเรียกว่าวจีสังขารมโนสังขารสัญญาเวทนาความจำว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ทุ้มแหลมดำแดงอะไรต่างๆที่เป็นสัญญาที่เป็น perception อะไรต่างๆที่เป็น feeling ที่เป็นเวทนา จะไปเจ็บไปปวดไปสุขไปทุกข์ไม่มีดับพวกนี้เรียกว่ามโนสังขารดับใครเอาไฟไปเผาท่านก็ไม่รู้จะเจ็บจะปวดแต่เรานี้ไม่ได้เป็นพระอริยะเราไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติถึง7วันนั่งอยู่เพียงแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ้ามันจะขาหลุดออกคือขาแม่งแข้งมันหลุดออกมาก่อนเนอะคือขาตะกะแตนนี่ว่าซั่นมันต้องรบกันอย่างนี้มีกำลังจิตกำลังใจยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นยังไงก็ให้มันเป็นเราไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติถึง7วันเราจะนั่งถ้าทำอย่างนี้อีกหน่อยมันจะชินความเจ็บปวดรวดร้าวก็ค่อยๆเบาไปหายไปหายไปชินทีนี้นั่งหลับเป็นอีกหน่อยนั่งหลับเป็นนะพอนั่งหลับเป็นเนี่ยตีลงมาโหลดสำหรับขั้งบัตรเนี่ยยังมาว่าจะตีสองตีเมื่อเที่ยงคืนใหญ่บนนอนซื่อๆลุกมาได้ก็มานั่งหลับสบายตรงนี้พอนั่งหลับไปแล้วก็มานั่งให้มันหลับไม่เป็นนั่งยังไงมันจะหายหลับนั่งยังไงจะสดชื่นแจ่มใสเบิกบานทำในลมหายใจให้เป็นบอกอยู่นี่ก็ยังงอแงอยู่โอ้ยอดนิมนต์มื่นตาขึ้นเนี่ยท้ออ้านเลี้ยวไปขนตะเว้นขึ้นมายังไงวะอยากเสียให้เอาอีหยังละมาเทศกันฟังเอาซื้อผังผาวะผู้เทศไว้ผู้นั่งอย่างเงี้ยผาวะตะเว้นก็ขึ้นระบาดเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ฟังเลยว่าจะหายใจอย่างไรมันจะหายง่วงมันอยู่ที่ลมหายใจอันเดียวเท่านั้นเองนะจัดลมหายใจให้มันเป็นอัดเข้าไปหรือหายใจออกให้มันหมดอย่าให้มันเหลือในท้องแล้วหอบเข้ามาให้มันเหลืออยู่แต่ในแค่ออกแล้วหยุดล็อกไว้มันตัวเบาวิวเป็นมวยในหน้าไว้นักมวยสมาธิอันนี้นั่นไงภาวะโอ้ยไปโบได้สอนกันจะเถื่อนเนี่ยนี่จะไปหัดมาจะใส่ให้มันเลื่อยเถิดนี่ไปเนี่ยเอาสวดอยู่บ่อยๆนะว่าอภิโมทังจิตังอัสสะปัสสะสามิติสิกขิภิกษุนั้นพึงนำในบทตรัสว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จักหายใจออกหายใจเข้านี่มันมีคำว่าหายใจออกหายใจเข้าในลมหายใจนั่นนะมันจะให้ปราโมทย์อยู่ตรงนั้นนะทำอย่างไรพอนั่งหลับนั่งหลับเสียพอสมควรแล้วพักผ่อนร่างกายดีแล้วทีนี้ก็มาพัฒนาภวิตจิตต่อไปทำยังไงฉันจะไม่หลับนะครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรอภิโมทังจิตตังอัสสะปัสสะสามีติสิกขติศึกษาการทำจิตให้ปราโมทย์ให้เบิกบานแจ่มใสในลมหายใจเข้าออกให้ทำอย่างไรเนาะว่ามันสวดเปล่าๆทิมเสือสวดแล้วก็ขึ้นเทศปรับปรุงหาเดี๋ยวมันก็จับจุดได้พัฒนาได้มาถึงตัวนี้ก็จะดีใจขึ้นมาเองว่าโอ้โหเรารู้จักแล้วเว้ยมึงเด้อบ้านนี้มืออื่นมันสบายมึงอีมึงว่างมวนไหนทำความเพียรนี่สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็จะรู้สึกว่าโชคดีของเราไม่มีใครมารบมากวนโอกาสดีที่เราได้บวชในศาสนาโอกาสดีที่มีหมู่มีคณะมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนอย่าลืมนะบางคนบวชจนเฒ่าตายดิบ่ได้มานั่งจังซี่ได้ท่านบวชพรรษาเดียวบางท่านอาจจะบวชพรรษาเดียวแต่อาจจะมีคุณค่ากว่าผู้ที่บวช 20-30 ปีบางองค์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านบวชเป็น 20-30 ปีไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมแม้แต่ก้าวเดียวท่านดูเองท่านเห็นเองมีทั่วไปในประเทศไทยแต่พวกเราเนี่ย จะบวชเพียงวันเดียวก็มีค่าดังที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมน่าชมน่ารักน่าชมพระพุทธเจ้าว่ามีความเพียรนั่งหลับสงบสงบก็ยังน่าชมเพราะนั้นอย่าเข้าใจว่ามาทำมันไม่มีประโยชน์มานั่งหลับอยู่เนี่ยอดทนเถิดฝึกเถิดภูมิใจเถิดว่าเราได้บวชแม้เพียงน้อยนิดไม่กี่วันเราก็ได้กระทำตาม ธรรมของพระพุทธเจ้าเสพอริยธรรมที่ท่านสอนอย่างเต็มที่แม้ว่าวันนี้ยังไม่เจริญงอกงามเราก็ได้ดำเนินตามปฏิปทามรรคอันนี้อยู่แล้วถ้าคิดถึงอันนี้เราจะน่าอบอุ่นภาคภูมิใจก็จะเกิดปาโมดเกิดปีติเกิดประสิทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นมามันอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงนั่งไปพิจารณาไปเราบวชเพียงวันสองวันเราบวชเพียงไม่กี่วันเราก็ยังได้กระทำสิ่งเหล่านี้บางคนเคยไปอยู่วัดปีก่อนนี่มีคนหนึ่งเป็นจานนี่แกอยู่ตรงนี้บ้านแกเอามาถวายทำศาลาล้างๆอยู่วัดใหม่จานวอนคนบ้างกูจานบวช18ปีบวช18ปีเขาเรียกอาจารย์ไงเลยอาจารย์วอนพาชาวบ้านสร้างวัดแต่นี้เสกไปเมื่อวานภรรยาแกยังมาถวายของอยู่กรุงเทพทำงานรถไฟแต่นี้ซื้อทาวฮงทาวเฮาบ้านล้างหลังนั้นก็เลยถวายเอามาสร้างเป็นศาลาที่วิทยาลัยใหม่เราปีกายแกมาบวชปีก่อนนั้นบอกว่าโชคไม่ดีเป็นอะไรอ่ะรถไฟพาตกรางก็มาบวช15วัน15วันก็ได้มาอยู่ที่นี่ตื่นเช้าตีสองก็มาฝึกสมาธิอย่างนี้เสร็จแล้วแกว่าอย่างไรผมบวช18ปีไม่เท่า15วันที่นี่แกว่าอย่างนี้ผมบวช18ปีเสียดายเด้แอบวชทิมซื่อๆบวชขอมาบวช15มื้ออยู่นี่แล้วแกก็สึกไปแต่ก่อน18ปีเป็นจานแต่15วันนี่เป็นทิศได้บ่านี่บ่มีไผโฮดเอกผมก็เลยเอิ้นหยอกว่าทิศจานว่อนตะกี้เป็นจานนี่เด้แต่ว่าจานไม่ได้ฝึกอะไรบ่เคยเฮ็ดจักเถื่อมีแต่สวดมีแต่ฉันมีแต่กินมีแต่อะไรไปแต่บัดนี้15วันนี่ช่างมีค่าเหลือเกินแกบอก18ปีนั้นผมไม่ได้มีค่าเท่านี้เลยผมสิต้องมาบวชอีกปลดเกษียณซะก่อนว่าท่านเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถ้าคิดอย่างนี้ได้มันจะเกิดปาโมดปาโมดคือสดชื่นแจ่มใสในใจในการกระทำของตนเองเมื่อมีศีลเป็นกุศลคือการประพฤติปฏิบัติอันเป็นกุศลก็จะส่งให้เกิดปาโมดปาโมดก็จะเกิดปีติเอิบอิ่มใจภาคภูมิใจหลังจากนั้นก็จะเกิดปัสสัทธิสงบกายสงบจิตลงไปเกิดความสุขเกิดสมาธิสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงสมาธิเป็นปุ๋ยซึ่งกันและกันเป็นขบวนการฝึกฝนอบรมภาวิตกายอบรมกายฝึกฝนทางกายภาวิตศีลฝึกฝนอบรมกฎเกณฑ์กับหมู่กับคณะระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ดีงามภาวิตจิตก็มาอบรมจิตดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นภาวิตปัญญาปัญญาที่ได้รับการอบรมจากศีลก็จะเกิดขึ้นแนวคิดความรู้ความเห็นที่เรียกว่าญาณบางสิ่งบางอย่างก็จะเริ่มเกิดขึ้นอย่างน้อยมันจะคิดย้อนหลังเรื่องอดีตอันนั้นท่านเรียกว่าสตานุสาลีญาณญาณคือความรู้วิ่งคืนหลังย้อนไปตามสติคือความระลึกเก่าๆจะเริ่มเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อจิตเริ่มมีสมาธิสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมีเราไม่เคยได้คิดจำขึ้นมาได้มันจะจำมาใหม่ท่านนั่งไปเนี่ยอีกไม่กี่วันพวกบวชใหม่ๆสตานุสาริยานความรู้เรื่องเก่าเรื่องความหลังจิตจะย้อนคืนไปสู่อดีตจะเกิดขึ้นซึ่งมันไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นหลังจากนั้นอันอื่นก็จะเกิดตามมานี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวิตปัญญาครบรอบครอบคุมเป็นวงจรในการฝึกของพระพุทธเจ้าท่านวางเป็นระบบเป็น process เป็นกรรมวิธีเอาไว้เป็น system เอาไว้เป็นระบบภวิตกายฝึกฝนทางกายกินอย่างไรนอนอย่างไรนั่งอย่างไรตื่นอย่างไรภวิตศีลระบบระเบียบวางไว้อย่างไรให้มันรัดกุมให้มันงดงามภวิตจิตอบรมจิตจะเริ่มสมาธิภาวนาก็มาถึงขั้นภาวิตปัญญามันจะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปที่เราได้สวดเมื่อวานจักขุกรณีกระทำให้เกิดตาแปลว่ากระทำให้เกิดจักขุ ตาภายในจะเกิดขึ้นญาณกรณีกระทำให้เกิดความรู้อีกแบบนึงอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบเกิดความรู้เกิดความเห็นใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาอุปสมายะเข้าไปสงบอภิญญายะรู้ยิ่งสิ่งที่ไม่เคยรู้มันจะรู้ยิ่งขึ้นสัมโพธายะเกิดอาการรู้พร้อมอัตโนมัติรู้ในรู้ขึ้นมาเองหู้สองสั่นพันบาทสามสั่นพันบาทนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อความเย็นลงแห่งกิเลสตัณหามันส่งกันเป็นทอดไปรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำถูกนี่มันก็เป็นอย่างนี ้ไปด้วยวาจาด้วยใจทำดีมันทำได้มากทำชั่วก็เหมือนกันไม่มีเงินสักบาทก็สามารถทำดีได้คือมันทำที่ใจส่วนมากเรามักจะคิดว่าต้องมีเงินเสียก่อนจึงได้ไปทำบุญเป็นความคิดที่ยังไกลห่างเมื่อไหร่เราจะมีเงินมีทองมีพราหมณ์แก่สองคนไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนี้เป็นคนแก่ล่วงการผ่านวัยสังขารก่อทรุดโทรมค่ำค่าล่วงมาแล้ว120ปีคงจะอยู่ในโลกนี้ไม่นานนักก็จะกระทำกาละข้าพระองค์ทั้งสองไม่เคยทำบุญให้ทานอย่างอื่นอย่างใดเลยแม้แต่น้อยแต่บัดนี้อยากจะได้บุญจะทำอย่างไรที่จะได้บุญอย่างรวบรัดที่สุดประหยัดที่สุดทำน้อยได้มากเพราะถ้าจะทำอย่างคนอื่นทำมันก็คงไม่มีเวลาไม่มีโอกาสแล้วอะไรๆมันก็ไม่เอื้ออำนวยให้ข้าพระองค์ทั้งสองควรจะทำบุญอย่างไรที่จะได้บุญมากประหยัดแล้วก็รวบรัดเป็นสุดยอดแห่งบุญพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าอุปนิยมาเนโคปนพมนาโลเกชรายะมรเนนะพยาธิเนนะดูก่อนพราหมณ์เอ้ยโลกนี้มีความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยไล่ต้อนตามมาท่านทั้งสองก็แก่เท่าจะเอาอะไรเอาแรงจะต้านทานก็ไม่มีแรงจะวิ่งหนีก็ไม่พอจะทำบุญทำทานอย่างอื่นมันไม่เหมาะไม่สมหรอกมันไม่ทันบ้านทันเมืองเขาหรอกมันแก่มันเท่ามันไม่มีทุนเดิมมาก่อนมีอย่างเดียวที่ดีที่สุดท่านว่าอย่างนี้เลนันจักทีปัญจะสรณัญจะสัมปรายัญจาติกายยัสสะสัญญโมวาจายสัญญโมมนสาสัญญโมดูก่อนพราหมณ์เอ้ยบุญสุดยอดแห่งบุญที่เป็นที่ต้านทานความตายต้านทานต่อความทุกข์เรนัญจะที่ต้านทานที่ปัญจะที่พึ่งเกาะแก่งที่อาศัยนิสรณัญจะที่ระลึกนึกถึงแล้วอบอุ่นมั่นใจสัมปรยัญจาติในโลกหน้าก็ดีโลกนี้ก็ตามกายยัสสะสัญญโมวาจายัสสัญญโมมนสาสัญญโมว่าภาษาบาลเฮาให้ง่ายๆว่าบุญสุดยอดแห่งบุญไม่ต้องเสียเงินสักบาทให้นั่งอยู่ซื่อว่าพราหมณ์ทั้งสองก็มองหน้ากันห่วยนั่งอยู่ซื่อกับมาสร้างวาสิเดบุญแท้ๆ คำว่านั่งเฉยๆนั่นแหละภาษาบาลีว่ากายยัสสสัญญโมกายสัญญโมวาจายสัญญโมมนสาสัญญโมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจทำสามประการนี้แหละสุดยอดแห่งบุญเป็นที่พึ่งที่ต้านทานที่หลีกเล่นที่ระลึกในโลกนี้ในโลกหน้าอบอุ่นมั่นใจแต่ที่พูดมานี้มันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆคนที่เห็นภัยเห็นอันตรายไม่ประมาทในชีวิตจึงจะทำได้การนั่งอยู่เฉยๆคือเรานั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองมานี่เศรษฐีมีเงินหลายๆล้านเขาทำเอาไม่ได้เขาเคยสะดวกสบายเขาถูกความสะดวกสบายนั้นหล่อล้อมจิตใจความเป็นอยู่ของเขาพอจะมานั่งสำรวมเมื่อเป็นธรรมดาได้มาในนั่งสื่อๆมันเจ็บมันปวดแล้วก็ยังไม่ให้พูดอีกด้วยวาจายสัญญโมนี่ๆๆๆที่พวกเรามาทั้งหมดเนี่ยนี่มาทำสุดยอดแห่งบุญแม้แต่ไอก็ยังให้เอาผ้าไปปิดไว้อีกเลยโอ้ยเมื่อหอนเพื่อนก่อนเด้อว่าจังซั่นเด้อจังไอคักๆมันจังบ่ได้อัดไว้ว่าซั่นปากคือสักครั้งจะโลดบัดนี่คือสำรวมวาจาแล้วก็มันสำรว